के जाए पपिया। Like oh my god she's so pretty, इस कुकर दी मुर्गी चिट्टी, कुकर नू फ्लाइंग किस दिती, बांटियां सब कहंदी ओ करेगा, पर शेर नहीं करेगा, वनिला फ्लेवर दुल्हन नचेगा।